Modwła. Systematyczny efekt nawijania. SEE. To systematyczny efekt nawijania. Jeszcze raz, efekt nawijania. Cały czas bez opierdalania. Modwła ekipa. Nareszcie pierwsza płyta. Pierwsza w naszej kooperacji. Lata pracy nie pójdą na marne. Wspólne, indywidualne wypowiedzi. Wszystko po prostu w nas siedzi. Posłuchaj. To prawdziwy hitko. To systematyczny efekt nawijania. Na zawsze zdania według własnego uznania i proporcji. Porwa na zawsze owocem naszej kooperacji. To systematyczny efekt nawijania. Na zawsze zdania według własnego uznania. Skopiujesz tylko stylu. Systematyczny efekt nawijania. Na zawsze zdania według własnego uznania. Porwa na zawsze. Nie wiesz o co chodzi. Weź się go. Porwa na zawsze.